Na kosenga yo permission. Bon abima na chérie. Ota yo kene ki mo memo moniga. Dai boyo chérie na bimite. Na meka ki kaka na bima boye. Misa sabatinga miso boye. Mo memo pape jalili wate. Malamu chérie le lo sangi. Kamataka ito bima o. Bon ami.